چې کفار د خدای منکر دي د توحید منکر دي او د الله پیغمبر دیغي بیزتی کوي دوی له عذاب پکار دي. نو الله خلق انسان من اجل انسان صبر کا ستا په مزاج کې هو تعجیل شته او الله خو تعجیلن سزا چاله ور کوي نه الله خو دار چا سزا له وخت مقرره کړ دي ته خو خپل ته طبيعت رواني ستا طبيعت خدا د چ مجرم فورن اونې ول شي خو نه موږ وخت پر کړی تیسو ويقولون اويذ متى الوعد كل بيد وعد القيامه ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا لو جواب دے لو يعلم الذين كفروا کہ معلوم کہ کافران حين اغ وقت دا حين مفعول دے يعلم دیکھا کہ چل معلوم کہ کافران اغ وقت لا يكفون وجوههم النار چنش نبل الكول شدوی دخل ما كنا اورا ولا انظرنا دشاغان اخبلنا ولا ينصرون انا بدوی مدد کرشی ولا هم او نبیدوی ينصرون مدد کرشی په دفع عذاب نو لما قالوا متى الوعد دا دلو یعلم جواب دے کہ چر معلوم بے کافران ہوتا اگا وقت چلر کول نشی دا مخون نا اور تیشوا نو لما قالوا ذالکا یا لما قالوا متى الوعد نبیا با دا عذاب تپوس نکو دوی دا عذاب تپوس زکا کئی چی دا اگا عذاب وقت ور تراغلے ندے اور لاپا عذاب کی اختشیوی ندے بلکہ رازی با دوی تا عذاب وقت تنا صافا فتبهتهم حیران پریشان وک دوی لرا فتبهتهم احران وک دوی لرا او خو دا چتن راغی فلا ستیون ردا طاقت بن لری دوی واپس کولو دا صاحب ولا من ضرور انا بدیل مولت ور کرشی ولقد استو زیاد تسلی بنا پیغمبر علیہ السلام اٹوکی کرشی وی انبیاء سرا تانا مخی پس نازل شو عذاب پاگا چا چچا ٹوکی کرو انبیاء سرا فحاق نازل شو بالذین طغوا سخروا منهم چټوکی کړو انبیاء سره سش نازل شو ما اغاظاب کانو بیا استاذون چټوکی به کولې قل دلائل عقلیه دی خان او ادویتا من یکلوکم باللیل والنهار سوق ساتنه کې استاسو د شپې والنهار درزه من الرحمن عذاب در رحمان دایو معنا شو الک سوچته چ سره د نافرمانه نه تاسو خو عذاب مستحق یې سوچلې چې د خوی د عذاب تاسو ساتي دا یو معنی شو بل معنی د من په معنی د بدل دا اوایا من یکلوکم باللیل سوک ساتنه کې تاسو د شپې والنهار درزی من الرحمانی په زید مهربان من الرحمانی ای بدل الرحمانی الک کې الله تاسو حفاظت بس کی نو سوچلې چې تاسو حفاظت وکي او دامن پا معنی دا بدل سورت زحروف کی راغلی دی سورت زحروف اشپیتم نمبر اگورا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اگورا لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لَجَعَلْنَا بَدَلَكُمْ مِنْكُمْ بَدَلَكُمْ بَلْهُ مَنْ ذِكْرَ رَبِّي مُورِزُونَ بلکہ دا مشرکین دا ذکر در رفق پلنا اعراض کونکی دی ام لهم آلیہا بیا زجر بی آیشتے مشرکانو دی پارا آلیہ تم مددگاران تم نو من دوننا چه ساتنو کی دو دی او بچ کی دوی لرہ دو مصیبتنونا من دوننا بغیر زمنگا سوکشتے چه اللہ منگا دو دی ساتن بس کو دو دی ساتن بس کو اوکی جواب لا استطیعونا نصر انفسهم دارت دے پشرف تصرف لا استطيعون نصر انفسهم داخل طاقت نلری مدد تخبل ځان او لاهم او ندوی من نازمنا یصبون مرګتیا کرشوی او لا استطيعون نسوک مراد دی خسته معنا بداشی چې الہت واخلو لا استطيعون دا الہت دی چې کم دی په خپل ګمان د خیر او شر واغدان ګرځول دی طاقت نلری دی امداد د خپل ځان نسرنګي به دی امداد د بل چاو کی ولا مننا یصبون ان دی دوی زمون طرف نا مرګتیا کړی شي بیا به څنګه امداد وکي ابن کثیر په دې ځکه ډیر خستا حاصل کړي را او دلته ګورا وای عملم الیاتن تمنوهم استفام انکارن وتوبیخ اے الہم آلہتن تمنہم آو تکلوہم غیرنا لیس الامر کما توہم ودا سے خبر نہ دل کہ سنگ چ دی وئی الہت دی مدد نشی کولے تی شو اگے پخپل عاجزان دی دوی مدد پسو کی بل متانا دا جواب دا سوال دے جواب دا سوال سوال پیدا شو چار کلا ساتن نشی کولے نو سرد دینا اے ساتن نشی کولے او دا الہت دی ساتن نشی کولے او سرد شرکنا دوی مستحق دا عذاب دی بیاو تازاب ورکی گی ولینا نو جواب بل متانا اولائے فیدار کم دی خلق دا او دوی مشرانو تا حتی تو علالیم الامرو تردی چو اگدشا پدیبان امرونا تیشوا بل متانا فیدار کم منگ دوی تا او دارزان سکا جواب نوٹ کا بعض وقت مشرکین ہوئی چه تاسوی چه دا مخلوق سنی شکاولے نو بیاد خلق و حاجتون والی پورا کی گی بابا لاړ حاجت پورا شا نو کې دوی سکول نش حاجت څنګه پورا شا نو ورته متا نه هاولای الله مونږ فایده ورکو دوی ته مونږ دوی آباو نه فایده ورکو تر دې چې د شل په دی باندې مرونه مونږ ساتنه کو بل څوک ساتنه کول نشي هغه زمونږ ساتنه بل ته منسوب کړي افلا يرون دا دلیل د په حقانیت توحید آیا دوی غور نه کوي انا ناتل ارزا منگر آگو وطن دا مشرکانو تا نن قصو آچ کمو دیل را دا اطرافنا افهم الغالبون نایب دی بزر ورشی استفان انکاری منگا دغا کفر مغلوب کا شرک مغلوب کا او دا کفر شرک ازمکی واغستی مسلمانانو تا مور کرے اس بم دی مشرکان غالب کی او آید دویتا بشک از یرم تا سلرا پوہی دا قرآن بلوہی پوہی سرا اے پا قرآن سرا او ناوری کان بلنا ازا ما انظرون چوئے او یرولشی دوی ولیم مستم نفت من عذاب ربکا او کیو رسیدی مشرکانو تا یو پوکی دا عذاب درستانا نفحا پوکی خا تا دا یو پوکی او اشارہ دا دلتا شیع قلیل تا معمولی ونی شیع لکا پوکی خام خواوی بدوی های افسوس دا منگلرا بشک منگی ظالمان اس کو نمانی خو معمولی وانی که عذاب راغی بدوی با فورن اگو خو منگ نا غلطی وشو غلطی وشو وانا دول موازین القسطا او کی بدو منگا تلی دا انصاف پر از دا قیامت ظلم فلا تظلم و نفسن شیا ظلم باو نکرشی پیس یاو نفس بانی دا اس چیز و انکان مسقال حبا او کچوی اعمال دا انسان پی مثل یاو دانی من خر دلند اورینا اتینا بها حاضر بکم گال پادی صاحب دیکھو کہ مشرک اعمال ذرا د اوری دا اوری پی جنے سم سم پی جن شرشم د شرشم نو مول کے من خر دلند شرشم نا اعلان د شرشم نا چمن گو تو اوری ہوئیو وکفا بناسبین اللہ کافی من حساب تو ان کی کفا بناسبین دو ترجمے یو دا دا تمام مخلوق حساب من کون کیو او پی حساب دا مخلوق کی من چاہتا لا چارنیو چرا شما سر حسابو کا دیو مانا او منگا کافی حساب کون کی سمانا زن پی حساب بسوک رٹ اونا کرشی رٹ پی جانے کنا انگلیش دے درخواست بو اونا کی الگ الگ تچ پاکستان کی او ششن کے کیس داخل کے تو کتانا پی ششن کے سوک اگٹی کنا نو تو ازا ہائی کورٹ تا زمان ہائی کورٹ کے مقدمہ کئے چاہے ہائی کورٹ کے اوبیلے میں بیا سپریم کورٹ تا زما سپریم کورٹ کے چو بیلے نہ تو اس بس درخواست صدر سے تا پیش کوما درخواست صدر سے تا پیش کوما کفا بنا حاسبین اللہ پی صاحب سو گرٹ نہیں شکولے دا بنوے چ بیاو کہ جی ایا بل عدالت تا زما ولقد اتینا موسی الکتاب سلورم باب دے تسلور نوے نمبر آیت پورے سلور نوے آیت پورے او پا دے کہ ذکر دولس انبیاء علیہ السلام دے اما دا توی چی پسرت کے مسئلہ دے تذکیر دا و تذکیر سر لگوا سنگا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى رَغَلَوْا مُوسَى علیہ السلام لے پار دے تذکیر بس دلائل عقلی میں ورکرو لے پار دے تذکیر مُوسَى رَغَلَوْا لے پار دے تذکیر آتَيْنَا مُوسَى منگور کرو مُوسَى علیہ السلام لے کتاب اور حارون علیہ السلام تا الفرقان کتاب چھ فرق ان کے دہا کو باطلو وزیاء انورنا علیکم علیہ السیبہ اصل کی کتابو کاری فرقانو اثر زیاؤ تیشو کنا زیارنا وا و ذکرا علماء زفا نسیتو و ذکرا یاداشو دا متقیانو متقیان زفا یاداشو اثر زیاو کار فرقانو و کتاب اللذین احشون ربهم آخر چیریگ در بخبلنا بالغیب بیدری دو و من الساعت مشفقون ادوی دا قیامتا خوف زده دی نیکان خلق وازا درمیان کی دلیل وحی صداقت تا قرآن دی پارا اللہ یو حازا دا قرآن چلے ذکر مبارکون دا یو ذکر مبارک دے مگر آلے گلے دے افا انتم لو منکرون ایتاسو دے دین انکار کون کیے ولقد آتینا بل دلیل درم او دلیل اقلی از ابراہیم علیہ السلام سورتون آسان دکھا او چی گران زیراشن بیا بخبر رکو انشاءاللہ امنگا ورکر ابراہیم علیہ السلام تا رشد و پویا یو رشد و نبوت من قبلو وکننا بی عالمین او منگا فحال دا ابراہیم علم لرن کی دا من قبلو سا مطلب دے او دا من قبلو مرجع صدا پانت دا من قبلو سورت سر مسئلہ دا من قبلو مخد موسیٰنا مخد آرون آرون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام نا مخد بلا مانا من قبلو اے قبل بد خلقه مخد وجود ابراہیم لا ابراہیم پیدانو امنگا آتے نارشدہ اگل پوید دین ور کروا یا مانا من قبلو اے مخد اعتاد نبوتنا تیشو کن حدی ناو صغیرہ ماولا بچپن کے دایت ور کرو پویا ما تا پیداش نمخ کی والا پویا ور کروا مانس پو می پیدا کرو پیداش نمخ کی پویا ور کروا مانس شوا اے پویا می پیدا کرو اگه نا دروغ ویلو نا تشرک شو وکننا او یومنگا بیهی پا مرتبه دا ابراهیم عالمین پوا اذ قال لی ابی و قومی کرچی ویلو دی اقبل پلارتا او قومتا مازی تماثیل داست دی شکرون آچه تاست دی عبادت کون کیای تماثیل زاد المسیل لکی نم دا اغسیز دی چه مشابیوی پا مخلوق دا اللہ سرا تیشو اسم لشین مشبهن بخلق من خلق اللہ نم دا ار اغسیز چه مشابیوی پا یو مخلوق سرا اللہ دا مخلوقنا شکل انسانی شکل حیوانی شکل شجری شکل حجری پوستی کنا اریو شیچیوی اور مدارک لکی التماثیل الاسنام المصورتو على صور السبا والطیور والانسان صدا انسان پر شکل صدا غوانو پر شکل صدا مارغانو پر شکل لکه پدی زمانه کی شکل شکل دیخاریو تطلی پی خورتا او پینڈای لاہور تا دا غٹ غٹ دکانوں نے چیکن دا کپڑو دی پا شیشو کے دا زنانو شکلنا جو کری آغای ادرولی آغینا کپڑی چاپی رکری زیاو دو آدری پینزا دیدی جوڑی سنگ خوندے دیدی جوڑی سنگ خوندے دا طول پا حاضر تماثیلو کرازی دا طول بت پرست خلق دے او دا طول بت پرستی دا کل ذالک حرام که دا عبادت نکی نو گویا کی عبادت تے زکر پا دی شکل دا جوڑا خرسی دی از غزو اخلی نا پا دی شکل خلقو کی جازبیت دا جوڑی پیدا کی او گورا خواری دا جوڑا سنگ خون کی ناگا بیا واخلی پوشکنا نا پا دی سودا خرسی قالو وجدنا اوی دی قوم متدی منگا پا دی بانی خفل مشران لابی دین چا دی عبادت که ان کی دی سبدو دی زمان مشران عبادت که انو قالا سبحان اللہ پیغمبر انداز گور خواه قالا پیغمبر وی تاکی سر یه تاسو استاسو مشران پخکار گمراهی کی اللہ خودی مفریخه وی او دا مخلوق عبادت کوئی او دا پکی فخر کوئی ای زلال مبین ای اخکار گمراهانو قالو دی قوم وی اجئتنا بالحق آیتارا تل کردی منگتا پا حق ام انت من اللہ بین یایتا منسا لوبو کون کنا ترشتیاوی که توقی کئی دا خبر سیریستا متانس سر خبر کئی او که گف شب تی قال بل سمانا ننا لوبی نکو ما تفسیر محایمی خط تفسیر دی او پتول تفسیرنو که ارزان دن وائخ لے خوا که دیشی جبی ایسو خجاب کی گرانش قال اغدیزه که لکی دیر خیستا نکتا ام انت من اللاعبين پیغمبر بل نا نا نا نا لا العبو فی اعتقاد الربوبیت نا نا نا نا توحید پا مسئلہ کی لو بکم لا العبو فی اعتقاد الربوبیت فاقی دیدہ توحید کے جگر لو بنکما بل اعتقادکم یشبه فعل اللاعب بل اعتقادکم یشبه فعل اللاعب ستاقیدہ د لایبینو په شان دا زما عقیده خود لایبینو نه را زه حقیقت به هم لو به خود ته کوي چې دا بوت متي جوړ کړي ورته ولاړې ته ته بچیا ربکم رب السماوات رب تاسو رب د اسمانونو دی او رب د زمکو الذی غزات فطرهن ناچ دا اسمانو زمکه پیدا کړی دی و انا علی ذالکم او از په دې مذکور من الشاهدین مانو کا العالمین به زما په دې مسلې من الشاهدین د عالمانو نا علم لرم علم دلیل لرم دلیل ټوک نه کوم دلیل لرم عالم ما او قرطبی ولیکي او بینو بالدلیل ما اقول شاهدین ز په دې خبره عالم ما عالمانو نه ما او بیان د مسلې په دلیل کوما دلیل لرما ټوکه مو کنيسته چې اواز مونږو کو زور پسې شوما دلیل دی وتالله روونه ویها خو خلق وا قسم می دی پلا داکیدن اسنامکم چل بو کما استاد بوتانو بعدان تو ولو مدبرین فز دین چواو شاکونکی دای ولوی وی شیخ مان تپوسو ک سزمانه کی حضرت مان سر مانش کو ویداویل ابراہیم تو بہت بہادر تھا انت ولو مدبرین کیوں کہہ دیا استاذان امین خوش ہے رہے ابراہیم خود ایر بہادر ہو انت ولو مدبرین ہوئے چتاسو چھے لارشن بیازو ورسا چلو کم یارا زوانی خوش ہے رہے آئے وقت زمان پر ذہن کی خدای دا خبر آوا چولا نماؤ تو حضرت تیو مائے دا انت ولو مدبرین زکوی چھے دوی وی نوکار نکی گئی که دوی وی نو کار نکیگی زکر بیا بخو گواخ کیی که نا تا تو گواخ پی جنه گواخ پی جنه چیزا تا پسی تا لوهما نبس سیبا ما اونی سیر لیچا ایو اسمو اسمو اسمو نو که دا خلق موجود دی نو گواخ بوشی چه خلق نی نو خطا سلیت رو ورده کی خز رو پی یخ کی ستاقیل ورده ما تا حضرتو یہ کس نے کہا ما زما په ځین کې خبر را لنو ما ته لیکنه کی بات وي ما دې دا خبر دي لیکلو ته لیکلو خبر را بعد ان تولو مدبرین فست دینا چواوړه شاکونکی یریګم نا اوس کې وی سکوم کنه نو ته وګو اخی ګراتا ته براله لاسونی سي خلف جمع کی زما کار بونشي تاسو دا دې خو خالق یې یار حافظ چې تاسو څنګه چلل نرامن ڈیک رکھا صورت صافات کو تاویل دے من ڈیک رکھا فجالم جزازا شاب صافات راوارا چولے کیور ترا نوے نمبر اگورا فنظرا نظرتا فی النجوم فقال انی سقیم فتولان مدبرین فراغ الی آلیاتیم نرامن ڈیک رکھا فجلتا الارد دی آلیا ہوتا فقالا شیخ بوی نو تبرگئی ورسرا وکنا فقالا نوی ورطا اے الا تاکلون الا تاکلون نو غلی دی نو بیائی ما لکم لا تنتقون نو بیائی غلی دی نو فراغ آلیم ضرب بالیمین نو چه ضرب بالیمین شا اس دل تراغ اللہ خبر فراغ آلیم ضرب بالیمین فجالم جزازا آگے سر وصول اکرد تیسو کنا فجالم جزازا وی گردل جز جز جزازا ٹکری ٹکری جز جز کا ٹکری ٹکری کرے الا کبیر اللہم سوا دا کبیرنا آ کبیر زدوی آ کبیر پری خود اللہ آ نور طول وحل ولی لاللہم الی یرجون دیل پارا الی یو مانا کوما چو سیاس رخ خوئی دی الی ہی دن دا ابراہیم تا یرجون دا خلق راو گرزی یو مانا شوا دیل پارا چه دا خلق دین دا ابراہیم تاو گرزی لگه پیغمبر خو چاس رزد نده خو دعوت تا دین ده و لگه چه بدی طریقی دعوتو چلو ما بلا مانا لحلهم الیه دل پارا چ داخل الی دی کبیرتا یرجون راو گرزی نو دیکھ تحکم دے دا مشر پری خود پری گل چ دی مشن چپو تپو سنو کی او دا سرے تحکمن دے استے زان دے مانسو چسترگی کلاوش غنزان پوک چسترگی کلاوش علکا مشرک بیمانا که دیستان معبودان سکول شوی نو دا لوی پندت وو ادا وارو اگر دندت شو اتا سوی ورطا نا نو الیه دا مانا شو تا حکم شو ٹھیک دا ای یو قسم واس شو ورطا دریم مانا کم او دا لباب ذکر کر دی لباب اللباب دی ذکر کی لالم الیه یرجون لالم الیه ای الی عالمین یرجون لکه دی لکی لالم یرجون الیه کما یرجون الی العالم فی حل المشکلات فیقولونا ما لهاولائی مذکورت وی ما لهاولائی مکسورت وما لک صحیحا والفاصلات قکا لکه ابراهیم علیہ السلام خطبر دیخت دغیخ ہو کنا دیل پارا چی دوی واپس چی دی کبیرتا لکه یو سره چې په حل د مشکلاتو کې عالم ته رجوع کوي ندیبم دې ته رجوع کی چې مالکا اے کبیرا سوچ لتاالا دا نور ټول کندی کا پر دا نور ټول کندی کا پر رضا رضا دا نور ټول کندی کا پر رضا رضا او ته برته وګرا استاد په سر اتا تا دې بچاو نک بس قالو بس اس قرآن ضروری خبری بیان غیر ضروری نا اے دا خلق تلو میلے لا واپس را لا واپس را لیوی زود درگاہ تا سلامیو کو مانگ دیر کسان لی دل دی اللہ دی دا خلق شرنو ساتی دیر کسان لی دل دی یارا خو زمان چاسا نسبتو خواہ نبار حال دیر کسان حج نا چراشک حج نا بعد خلق مشرکین چراشکا نا ناول کلی تنزی اخپل دا کلی زیارت تلاشی ایسے زیارت تلا سلام یو کو اس بکور ترازی زیارت یو کو اس بکور ترازی ندوی منڈے لالال نو چکور تراتے رو کچھ سلام بابا جی سے ایک سلام آل تلال چلال من فعل آزا بیالیتنا چاو کدا کارزن پالی ہو انہو لمن الظالمین دا غدیس او ظالم سڑے ہو بنا آلی حیر آرامات گھڑ کری نو قالو سمینا خلقوی آوری دی منگا فتن دی اوزان یذکرهم سوی یذکرهم چی بدی بیانو لدو دی دا مانا بکی خواه یعیبهم بدی بیانو لدو دی خلق نمی سره یو قالو لو ابراهیم دا سی خلقو دا نیچ ابراهیم نم خلق ورد ابراهیم لکستا یو ملاحق پرستیتا چی پوزو که دیکلی که فلان که آو خلق ورد فلان که وی سورت شعراء راوانو دلتا سمیل مانر آغلو لبونه ارمان نیوزیت لار زماتا پوسکاو ویدا مولی سیفتاسو پی جنه نغیوی نا ویدا خود دلتا پاتی کی گی وی من خوی نپی جنو ویدا خود مشهور سعید فلان کی زی که فلان نمارا دلتا خود سوک پی جنی نمارا نظام اور سره کاټ کاټ نی کاټ هغه چور او خو خو خو خو هغه کته یو امام دی یارا هغه له ورته کنه ان چې کله سړی چا سره نوم نه لګی کنه ا ته بیا دې نوم چرتا هغه سې چرته شي او ګره سورته شعرا قالا باتن ما تو ګرا قالا هل يسمعونكم استدون اي اوري دوی چې کله را مدد کوي او ينفعونكم او يضرون دا دی ښه اورینا اورینا ولې ورته بلنه کوي اورینا ګورینا مدد کولې نشي بيغم کې نه سړو قالو دوی یو قال ابراهيم قالو نو دوی وفاتو بیا لای فاتو بی راوله ته علاوین الناس مخامخ د خلقو لعلهم يشهدون دل فاتو داخله کې تماشو کی الله اکبر یشدون تماشو کی دو معنی دی خواه یو دا یشدون چه دا خلق تماشو کی پا سزا دی دی دا سی سزا ولو رکو چه خلق تماشو کی بلا معنی دا خواه چاگی خلقو با بغیر دست ثبوت نا چاہتا سوی نا معنی دا لم یشدون چه دا خلق گویو کی آئی دے چالی دل دے گوی خو پیوگی کنا چه دا خبر دیویلی دا راغ ابراهیم علیہ السلام ایرو را موٹر کی راویستیو پجیرو کی لینکوزر کی ہیلیکاپٹر کی جلوس کی اللہ تلیو کونی ما خام روجہ جماعت کی کنو سستو کی شوی ما خام چی روجہ جماعت کن لگون دی آتمان مراقبو چی دے چی براویستی نو دی سر بسی کری چی طول دنیا یو خوا دے دیگی دشمن دے سنگ براویستی ای وست بادشاہ سخه ودرو قالو دی ورته وی انت فالتا دا بیا لتنا آیتا دا کار کړ دې پالیاو زمونږه ابراهیم دا کار تا کړلې قال ابراهیم بل فالو کبیر نا نا مان یاد کج خطر جمع درته کوم قال ونا بل نا نا فالو کبیرهم داکار کرے دے دوی مشر بس اس کبیر بانے جملہ ختم کا حازا دا چے دے فسألوہم تیشو کنا بل فالو کبیر مازا کرے دے پما بانی دا نا کرے دے داکار مشر دو دوی حازا دا چے دے فسالوهم انکان ينتقون تپوس دوکه کی خبر کینو او کبیر نسوک مراد دے اللہ یو معنی یاد کا اللہ زکا چی مفسرین لکلی دی چی دیبا اخپل دا آلیہو عبادت کو خود اخپل آلیہو سرا دی اللہ دا عظمت قائل ہو چی اللہ عظمت قائل شو نمانا دا کار کرے دے معنی دے کرے فالو کبیرهم دا کار کرے دے دوی مشر دی آلیہو مشر سوک دے مشر الہ چی دا غینا مشر بل الہ نشت لے زمان عقیدہ خدا چی غینا نا کشر الہش دے نا دا غینا مشر الہ دے اگر ایک یو الہ دے فمشرکین خنور آلیہ جر کرو آیس تاسو دی آلیہو مشر الہ چی تاسو منے چی رتول کائنات رب دے اگر آبان دا کار کرے دے خبر شو بل فالو کبیرهم دا کار کرے دے پا ما باندی اے دا کار کرے دے مشر دو دی کرے لوی رب کرے دے تاو پا خبر نکی نو پا مای کرے دے دیکھو آئیو پیر دے بدبخ بچے اور جاگی پولیس بان اس سوک مسلمانان نے دی شاعت والا علی حدیث تبلیغیان چے سوک دا خودے نو مخلی نو مخلی تا مسلمانان نوی آبی دیشو اور اگی وی چی دا خلق چی دے وی هر کار یو اللہ کی بیا خلقو تی وی درجی تقلیل کم دا تقلیل خدای کی زکو ما تیجا کنا او دا ای کتابو ندی عنوان دا قیوم زمان تورا دا شیطان تیجا کنا دا ای نم مانا می اکر دتا دا ای سر نم میوانا دا سخ مانا می اکر اے تورا دا شیطان خا نو خیر بارها زاغی علاقی تا تلو ما انا ما تا چاوی چه دلتا یو پیر دیا که داسی خبری که نو مای ٹک دا خبره دیر خدا جواب واره مای هر سو اللہ کئی و سپ اخپلا کئی سپتا کئی جوابی شکا نا هر سو اللہ کئی سپ اخپلا کئی سپتا کئی رمبے پتاولی دیده که نا کشے پتاولی سپ اخپلا کئی سپتا کئی مای تا تای بچه تا دینو نی خبر خلق تفتوی لگاوئی یا خدا خدای نظام دیگن بودی ملک ارسنگ خلق پاتی کی گئی چی دائی کتابو نو گوری نو غگونو لبز چا خبر گوتی بو یوسی اید سالو چاہتا مسلمان نوئی اللہ بل فالو کبیر مازا فصل انکان ینتقون جوابشو یو جوابشو اوز دیزه که مانی علکم چی مقدمه در قوارو حدیث کی راضی چلم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ کذبات ابراہیم دروغ نہیں دیوی دریوی دی نمن خو بیگاوی نو پنی مشبا سر ان ابراہیم سری انو کانا صدیق النبیا ابراہیم خو صدیق دے حدیث قرآن کی ویچے صدیق دے او حدیث کی راضی چلم یکذب الا ثلاث دروغ ویل دی او دا حدیث ٹکراو قرآن سر راغے قران یو صدیق دی التراغه چې درې ویل دي اوس بس کو امام رازی جواب ورکړی دی هغه وی چې په روایت کې چې کم لم یکذب دی دا راوی په خپل فهم ویل دي دا روایت بل معنا دی به الفاظ رسول صلی الله علیه وسلم نه او دا راوی په خپل ګمان باندې تعبیر په مراد د پیغمبر سره په لم یکذب سره الا ثلاثه کذباتن تعبیر کړی دی راوی پوښیو نه دی هغه وی چې راوی هر څومره چې دی ډېر لوی مقام دی خو دغه مقام د ابراهیم علی السلام نه کټه دی لہذا د راوی په دې خبره تصدیق سره د ابراهیم مقام خرابېږي دې لپاره موږ به چې دا راوی پوښیو په مراد د پیغمبر نه دی روایت بل معنا دی دې شمالانه سیوا لکه ما به چرته ویلي چې دا سره په صحابو ته صحبت وی نو دی کنا نو ما به دا چې دی کنا یو څیل کې چې کافر دی زه غواړم تاسو کافر نه تخیل ورته کنا خو بس باز یو خلک تعبیر داسې وکي دا روایت بل معنا دی اې به الفاظ رسول نه دی اگر چې د ایمان دار ابراهیم خلاف ظاهر هیڅ یو خبره نه دا کړي ټول مخامخ کړی دی خدای درې خبره خلاف ظاهر دی بس دا من یاد شو او دې تاسو په علم کې وته توریه وي مراد متکلم یو وي او د سامع په ذهن کې داغه نسبل مقصود او مفهوم شي دې ته په عربی کې توریه وي اوس دې د کې وي ګوره یو پکې دا کار په خپل کړو او چې بل فالو معنی دې کړ فالو کبیر دې مشر کړ نه نه من جواب کو چې ابراهیم انکار نه وکړي ابراهیم اس بات ته دی فعل خپل ذات ته پارا کړ دې خو علا وجه البلیغ کړ دې او نسبت ته فعل چې کبیر ته کړ دې دا به تور تحکم او استهزاء آیو ورته ارکاد آکار کړ دې دې نه نه دې کړ دې دې کول شي چې غالبان تبر پروت ته دې کول شي او تاسو پوجا کوئ تاسو پوجا کوئ د دلته ناشته نور څو خوشوک نشته خو یو زمو مخالفم نو ما کړی نو من اجل البدیات دی دا چې مثال دی چې دلته یو قاری سے مازیګر بانګ وای او دې خسته بانګ وای یا دلته دې سری دا خط ما خوښته لر نه ما تخکای اوس لکه یو سره خطو کې او ډیر خوش خطا ا یو سره ان پر اے چاغیل لستل او لیکل مرازی زمان پشان لئی اگر آشی او دیس روی توی دا قجیب دا خط تا کرے رے دا خط تا کرے رے اگر نه دا تا کرے رے سمت لفش تا لیکل رازی جی پی دا کلم مشتے تا لیکل رازی نا نو چی یو دلتا یو تی یو زیم تا لیکل رازی نو مال رازی تا کرے رے چاو که خماو که کنا دا اس بات تا فیل اخپل ذات تا دے علا وجه البلیغ دے اتا کرے دے پینای دی کرے دے دی کرے دے کولیشی تو خوی سٹی او دے بانتے بر پروت دے ایو زی مخالف ما ندی کتا پوست در زمان کرے دے سلسو کہلا تے ازاد دے ماشاءاللہ کسی خبرت پدی باس دیکھا نا کہ نورم در جواب بنا در کیا نورم جواب بنا علماء اکرام فرمائی بل فالو نسبت تفیل ابراهیم دی سری تکر دے دی کبیر تکر دے دی سیز تکر دے سری خود نکن سیز دے دی سیز تکر دے خدا دیل پارنا چی دا نسبت تفیل دا نسبت صدوری نے صدوری ندے بلکہ دا نسبت سببی دے دا نسبت صدوری ندے چی دا ضرب دی باب دی کبیر نصابت شوی دے نانا دا ضرب رابانی دیو دی پوجی شوی دے کله کله نسبت ته فعل اسباب ته کی کنه نسبت ته فعل لکه ته یا ډوړې مې خوړه موړې کړم وای دا ګټه ډوړې و مې خوړه موړې کړم ته تعال ډوړې مړې چې نه مړې الله مړې خو کله کله نسبت ډوړې ته وشه یا زبردست پستا ډوړې و مې خوړه پستا و هم ګرم و او مې خوړه موړې کړم ډوړې ته نه مړې شیشه مړې الله نو کله کله نسبت سوشي نسبت افعال تکی نسبت سببی بلک فالو کبیرهم دا کار را باندې کړی دی د دوی مشر یعنی سبب د دې فعل دا نه دی دا دی دی تیشوا دریمه طریقه یاد کا او دا دغه نه جواب دی دا بل فعلو کبیرهم حاذا فعل اثبات فعل نسبت کبیر تکړه دی خو په شرط نطق سره په شرط سره نطق سره ایرو را صدور د نطق چاگه در ضرب نا آسان ده اگه تی که دیشی نو چه صدور در نطق تی نیشی که ده نو صدور در باب در ضربه یا ضربه تی سنگه شرط آده نو اثبات تا فعل زان تا ده زکا چه نسبتی کبیر تا کرده نو پشرتی منفی سرا چاگه نطق ده مانا دارا اوی کبیر و مازا اے دا کار کرے دوی مشر فسالون تپوستیو کئے انکان ینتقون کہ دوی خبری کولشی کہ خبری کئی نو کار بے کریوی او کہ خبری نشی کولے اے کار بے سنگا کری اے نسبت تا فعل کبیر توکا فشرط تا سسرا ثبوت نطق سرا اول نطق مرفیون عنهم نو فضربو بے طریق اولاد غنا مثلا شو ها دیم خبره چې د فعلو کبیر هم دی د فعلو فعل دا څوګ فتا دی هغه سمینا فتن یو ځان دی اتا کړی دی فعلو فتا فعلو دا کار کړی چا فتا کړی دی هغه چا چې تو ورته فتا وای ما فتا کړی دی فعل د فعل څوک فتا شو بل توجیه دالا چې د فعل د ده بل فعله فاعل بقول کې سائی دا مقدر ری امول نحسین علی سے بدیل ترجیم ورکولا او کبیر هم مسئلہ جدا دا اتا کرے دا کار بل فعله من فعلا کار کرے دے چاچی چاکری کار خوشوے دے کنا یعنی دین اکو انکار نیست دا شیخ و ماتشوے دے بل فعله کار خوشوے دے خام خشوے دے نو کړه دې چې ارچا چې کړه دې کو تاسو چې د عبادت کوي نو کبیرهم د دې ټولو مشردا سي دي تاسو ته وکړي چې خبرې کول شي دین معلوماتو کې دین چې دا تاسو یې لاده او دا ته بر چې په سټه پروت دي ته وایو تښوا نو دې کې سنجتا حکم شو ها او دا نور چام لیکل چې دا تاریخ دې ثبوت فعل علا اے ثبوت فعل نفسی علا سبیل تاریزی ابراہیم شیرانی پر یواقیت والجوار کی ملنی نورم بیر خبری دی چنو انکانو ینتقونا فرجو الہ انفسیما دویلار واپس دوی اقفل نفس نتا یعنی ظلم نتا عقل تا نویوی انکم انتم الظالمون حائی تاسو دیر ظالمان یای تاسو خو دیر ظلم کوایی دمر ظالمان خو منسوک ندلی دلی اے لکو انی زلطا و زانتوی تاسو انتم الظالمون تاسو ظالمان یه تاسو نو ظلمو شو پیخمان اشل لکو دی سمانو کسو لگان اسکو شل پخ پر سر نو باندی پی لقد علم تما اولای انتکون تا خبری چی دی خبری کئی ننو منگ تا سلطا پوز علکا چی خبری کئی ننو ضرب سنگو که چی دی خبری نکی نو ضرب میشی کولی ضرب باب کمائی جاری کرده در دیشوا او تفسیر قرطبی دې دغه یو خستا عبارت ذکر کړل و انکم انتم الظالمون بعبادت من لا ينتقو بلفظه ولا يملك لنفسه لحظه فكيف ينفع عابديه ويدفع الباس من لا يرضى راس الفاس اتاسو ظالمان یې عبادت هغه چا چې خبره نشي کوله گفتم نشي کوله او دسترگی در اپم را مالکانم ندی و سرنگی با نفر کی اپلا بیدانو تا تیشوا او سنگا با دیلی لکی دزان نمسیبت سنگا با دیلی لکی دیده بل نمسیبت چه در اپل دسرنا تبر نشی لرکولی در خوی اوی نو فور شیطان دستر دی اکرو سدی اکرو نو نوکی سو گان ننا جی تا خبری نکی جی قال ابراهيم وي ايتا سي بات کله نه بغي داغه چا چې فدا نشي در کول تاسو لرا او نه تاسو سره لر کول شي اوف لکم بدګم تاسو تباشه بدګم تاسو ولما تعبدون عبادت تاغه چا چې تاسو عبادت کو دغه الله نو سوا دا معنی بنا کړ چې اوف لکم ز بدګم تاسو لا استاسو معبودان نو معبودان څه ګناه کړی چې بدګنه اوف لکم بدګم تاسو لا ولما ای و عبادت ما عبادت تاغه چا تعبدون من دون الله شتاب دعبات الله نبغير كوي ولي عقل ناخله وقالوا دي پوشلا چه دیکھو انکارم نکی سبحان الله دیکھو انکارم نکی اگر تم تنی قدره دا وقالوا دیوی حرقو غصة دوئے دی وانسروا آلیتکم و بدلوا آخلی دخبر خدیانو تم رقم اقلوه وانسروا آلیتکم اخبر آلیها مددتا اخبر آلیها وکی بیوزے کی یو بابا دی نمی چڑی چڑی بابا دی چڑی بیدن چڑ طول خیر طول خیر طول لوان بابا وای چې څوک چرته نه نه بابا څنګه شوې لا څنګه شوې ساده خلکو په پیګی نه وی دیوانه بابا اته می تقریر کړم ما خلک وای چې پین پلان سخت وي سختی نه کی سختی کی زم زتا نه تاسو دا ګمبت چا دی دیوانه بابا ما لا حول ولا قوت الا بالله خلک یې نشو ما کی دیوانه یې نو بابا نه دی کی بابا یې نو دیوانه نه دی لکه دیوانه خو لیونی ته وای اوکه لیوانین ولین دې چې ولین لیوانین دې ما سره جواب راکړي هغه خلاص شو کنه موږ وی ولیان دې لیوانین دې بس خلاص شو نه کان دې لیوانین دې دوه ته هم لیوانین هم وي هغه چې حاجت راځي دا وګل کما کلان دې وان څو حالت کوم پدته پر خدای نو کوي ان کو نو فایلین قلنا یا نار اوس قران عام خبر نه ذکر کړي ایرورا ایرورا بیاتسو نگورا خلقو فیصلہ اکڑا چه دا ابراہیم اس وزوائی یو کند جورا کرشوا تیشوا اتیا گز اگدا سلیخ گز اپلنا او دا جماعت چی دینو پیزل از گزا دی اتیا گز اگدا سلیخ گز اپلنا او جماعت سو گزا دی 43 فٹ تی پیزل از گزا دی خان نو اے سلیخ گز پلانا اتیا گز اگدا یو خندق جوڑ که او پای که بلرگی جمع کولا اچ کرس شیخ القرآن رحمه اللہ بفرمائل تاوی زمانه که بخلق وی چیز چا بسکار وی نظر دی یو گیدی لرگو دی پا دست زول دی ابراهیم که زما کاروشی نظر بانه یعنی که زما دا کاروشا دی یو من لرگی با دی ابراهیم سزول دی پار راورما جمش لرگی اور ورطا کرش حتی آکی زمان شیخ ہوئی چی آپ کی شغل آسمانوں سے باتیں کرنی لگی خما یوزے کی تفسیروں کا تناغم وی چی دا شغلی دمر اچتی شوی چی دا شغلو او دی اسمان پر منز کی تف دمر زیادو چی پرندوں مشوال ہوتے اور ابراہیم کینو لش آ خبر ادا خوانا ضعیف ادا چی من جنیر کے کینو لش او جبیل ورسخن آگے بی آلکا حاجتن تالا حاجستے وی اما الیک فلا وی اللہ تا دی حاجستے وی علمو بحالی یغنینی عن سوالی خدا قول چلے کم زور رے زکر پیغمبر دی اللہ نغوختل بس کئی نا وسلام خواه اللہ وی منگورتو یا نارو ایورا کونی برداشت شتو سوڑو وسلامن برابر حالی سلامن برابر حالی آرام دی پی ابراہیم و آرادو بی قیدا ادوین آدو کرو پی ابراہیم مند چل و جال نام الاخسرین نمگوزو دی تاوانی آنا داو گورا اے سورت صافات اتنوے سورت صافات اتنوے کی رازی فجالنا هم الاسفلین او دلتا دی جالنا هم الاخسرین حوالی و داد قرآن تفنن دے وارو لگن سورت صافات گورا و توجو سرا آیت نمبر اے ستم میں اگران ونوے قال ابنو لو بنیانا فالقوهو دیتا گواہ کدا فالقوهو کفار سویلو القوهو اللہ جعل نام الاسفلین عدتیل حرقوهو منصرو آلیہتکم اس ما تو گواہ کدا جب قرآن کوشے اے دلتا ونصرو دلتا دعوت سوا دا غلبی دلتا دعوت سوا دا نصرات دعوت نصرت اللہ اکثرین مکرا آتی القو دعوت تعلیوا اللہ اسفلین مکرا آتی القو دعوت تعلیوا تعلیو چتوالے خدای ما کتو غرزول عدلتوی انصرو آلیتکم مدتو کہے ٹھیک شو اللہ وی اخسرین تاوان کی مواچو اے ہم کندیو کنستا اگی میں تاوانیان کرل لرگی اوسدول اگی میں تاوانیان کرل اور دشمن میں دودی بچ کر دودی دشمن میں بچ کر اوٹا تاوانیان شا سی سرے کارو مکی ار سوشی اور دشمن مر نشی ندا دشمن دے پار لوی مرگی کنا ونجیناو او نجات ورکم لوتا ابراہیم علیہ السلام لرا لوتا علیہ السلام لرا ولوتا لوتا علیہ السلام دا لوت چونکہ دے ابراہیم علیہ السلام رارو نذکر سر ذکر دے و الی الارض دا الہ ور مستقل کلام دے متتو چ ولوتا الی الارض ونجیناو نجات ورکم گا ابراہیم لا ولوتا الی الارض نا ونجیناو ولوتا نجات مرک ابراہیم لا او سر دی رورما رارهما لوت رارو الى نمخ فعل حذف کا ابراہیم علیہ السلام طرف داغز میں کتا چھم پکی خیرہ چولو و ابنا علو ساقا امگا بخشش کے ورکو علیہ ساقو یعقوب نافلہ زیادی اور نہ یعقوب نسیو کند ابراہیم دیتے نافلہ ولی زکا چ ولد ولد الولد نافل وی ولد الولد نافل وی زکا چ ولد سبلی سلبی ولد سلبی دا اصل دے او ولد الولد نفلی دے جماعت چ راج فرض مز اصلی دے او ورسر نفل سرے زیاتی دیکھو وقت اسحاق او زے وقت اللہ ما دل اسحاق بم در کوما او اسحاق بم بیا بادو ما سبحان اللہ وزج مانو کو متوخ خوشاله شي او ابنا علی ساق ورکم ور ساق و یاقوب نافلا او وعده دنا و ای وعده پر کول دی یاقوب نافلتن چې دی وخت نو هغه شي زیاتی وکلن جلنا صالحین هر یوم ګذول پر نه کان هم ګذول دی انبیا ائمتن پیشوان یادونه بیا مرنا چې بلل خلق یادونه دعوت ورکو خلقو تا بیا موږ نه په حکم زمونږه موږ وايي کړو دوی ته فعل الخيرات سو حکم میکړه ورته کول د نیک اعمالو ادا کول د مزونو ور کول د زکات وکامل نابدین او دې زما عبادت کوونکی ګور زما شیخ بوی دا صورت سوره سوره نا سوره نا پیژنې کنا وايي متکلم نا اے آتے نا علم نا نجینا حرکنا وجعلنا آتینا کانولنا ٹھیک ہوگا نا ہر سو زمنگا اللہ نجات والا ماور کرو پزمک برکت ما چولو امامان لیڈران ما گرزولیو ادویچ عبادت کو نو زما عبادت کو نو ولوتن آتینا حکما علوت لمبوت ماور کرو علوت لعلم ماور کرو تیشو گنا ما ونجے ناو ونجات لوت لماور کرو من القریت اللہ تی داکلنا کانتام الخبائسا چاگی کلو والو عمل دا پلی تے کو خبائسا کم عمل کو عمل دا پلی تے کو پلیت اعمال بے کول اے اگر لیواتت اگر در گناہ اعمال اگر کول تامل خبائص اروح المانی ذکر کئی چاہا کمی یو وی نبی ابن ساکر دا حدیث نقل کردے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر خسال حملتا قوم لوت بیا اولکو لسکا ارنب قوم لوت کول اتباشوی دی اتیان رجال بازم بازا ورم یوم بل جلائق ٹوٹی مچوغنے خلق میں پکٹو وشتل والحاز فی پٹکرو بے وشتل والابم بل حمام وکونترو بے لوبی کولے وزرب الدفوف تمرون بے وول وشرب القمور شراب بے سکل وقص اللہیتی گری بے کنچ کولے وطول شعر بے برت بے غٹولے والسفر والتصفیق شپیلی بے اللہ سنو بے ٹپول ولباس الحریر دیخم بے غستل رشوہ داکارون بے کولا اسلام شو کنا اس خلق مرض جنگ گئی او سپی جنگ گئی او تا طول لقوم لوت اعمال پا دی خلقو کی موجود دی فا اسباب موجود دی فا عذاب ذکر نشتے دا پیغمبر دعا مقبول آوا چویلو جماع دا امت پا اللہ دا چې نه تبا کې لکه مخې قومونه چې تبا شوې ښا وان انم کانو قوم سوین دا قوم بد ذاته و قوم سوین بد ذاته فاسقین بدکار امګدا ګور دی پخ پرامت انو من صالحین پیغمبر علی السلام ناستو سکسان را لمسلم حدیث تے او یو کتاب دے حکم اللحیت فی الاسلام پس سعودین چاک شوی دے مختصر کتاب دے حکم اللحیت فی الاسلام جاگی گری خریلے وی کنچی کرے وی او بریتی دی رغاٹی غاٹی دا سے بہت غاٹی بریتی نبی علیہ السلام مرتوی دا سے دی وی اغیق بی حازا امرنا ربنا جمنگ دا ملک قانون دے بادشاہ وی چی گری مخبک دوائی او بریتی غاٹا وائی نبی اسلام دا شکر ایو بهذا امرنی ربی الله اکبر و بهذا امرنی نباز خلق چره د ګیره کینچی کی اے مونډای کی ګیره کینچی کی تاسو چره نو سی اخلی بیا که تو چې دا نو سی وای و نو سنی علیک الخير مرتد شو آیا صفا خبره د مرتد شه محرف شه يهودي شه و نو سنی علیک الخير آج مسلم علیک کل خیر مانت تعریف دا اللہ دے تا دو خود تعریف دے حرام بانے وقتو اخکلو بانے لا تنفس شیب فیندو نور المسلم سپن وقتو نبا آزاد مسلمان نور دے دان پی پوکا خبری بانے پوش پوش کی کہ نہیں دان پا خبری پوکا بے بیاز آمرنی ربی پریگی دا دیلا بیاز آمرنی ربی سبحان اللہ دا خشی دکت دل خشی پیغمبر سنت کی ٹھیک ہے کیا نا درجال زینت تھے وادخلنا فی رحمتنا انہو من الصالحین خلق واحسن منک واصل کے واحسن پکا دے واحسن منک لم ترا قط عینی تقدیم تاخیر دے کہنا لم ترا اے احسن منک لم ترا قط عینی احسن منک لم ترا قط عینی احسن منک واحسن منک لم ترا قط عینی واجمل من کلم تلد النساء یغداو واجمل من کلم تلد النساء حال کنا مونے بس مونے عجیب خلق دے عجیب خلق دے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادخلنا فی رحمتنا انہو من الصالحین ونوحا امگلے گلے نوح علیہ السلام اذن آدھا من قبلو کل چھ دی اللہ نسوالو کدین مخی فستجب نالو من قبل کر دعا دی دی ونجیناو او نجات ورکم دا لوتک نوح علیہ السلام لرا او دی آل لرا نرکر بلازم دلوی مصیبتا ونصرناہو اب بدلو اللہ آغستا من مدد مانا بنکے ونصرناہو اب بدلو آغستا من دا موسیٰ دی نوح علیہ السلام بدلو آغستا من گا دی نوح علیہ السلام من القوم اللذین کذبیاتنا دا قوم نا چې نسبت درو کول پاتون زمنګا انم کانو قوم سوین دا یو قوم بد ذاته او فغرقنا مجمعین مګه غر کل دا ټول وداودا دا شپګم او ما قصه په دې نه مخکې بیان کې وذکر خبرهما وقت حکمهما وداودا ارسلنا خو نه جوړ کیږي وداودا او سليمان سما اذکر خبرهما اذکر خبرهما وقت حکمهما یاد کا قصد داود و سلیمان کلچ پلار زی فیصلی کولی اید یا حکمان فیلار سو کلچ دی فیصل کول پا فصل کی اید نفشت مانا ازدکن بیاد ترس خبرکم اید نفشت فی غنم القومی کلچ خوریشوی نفشت اتفرقت کله چې خوړې شي فی په دې فصل کې غنم القوم یې ګری بزی د قوم بل امانه کوم اذ نفشت کله چې اوسری دی ځکه قرطبی وی رات فیه لیلن کله رات فیه لیلن اوسری دی په دې فصل کې غنم القوم یې ګری بزی د قوم وکنا لکم شاهدین او موږ له پاره فیصلې دی شاهدین عالمان علیکم علی شیبا وکیدا یو سره راغی او حضرت سلیمان ته داوود علیہ السلام ته د دې مولوی صاحب بيزي وی ازما فصل تعلق حضرت داوود علیہ السلام ورته چې دا بيزي ته تی وای بس خلاص خبره دا بیا درسته خو ویم درته خبره حدیث کې راځي چې الاجماع او جروا جبار اجمی سیز تاوان حضر دی میخه غوا میخه ګډه بيزا فلارت لو تاوان وکړ نو په دې زمان نشته دی بيزي مو سره دی نو په دې زمان څنګه راغی حدیث کرا دی العجماء جرح واجبار امام شافعی سے خو بیا رضی د شپې تقسیم کړی دی وژګنا کې د شپې او دغه ساوري پرانست او فصل یې خوړو نو مالک د ساوري باندې تاوان دی ځکه د شپې د مالک کار دی تاوان دی ساوري حفاظت پکې او کله یې خوړو فصل نو مالک باندې تاوان نشته دی ځکه رضی د صاحب فصل د خپل فضل حفاظت کوي دمان شبی سے مسلک دی زمون تحقیق دا دے منگوی چی الاجماع جرح آجوبار که ساوری سرا سوکوو که ساوری سرا سوکوو خو تاوان پیش دے او که ساوری سرا سوکوو نا بیا پی تاوان نشتا دے بیا پی تاوان نشتا دے مانستا ساوری تا پرانیستا او دے پلار الار سوک ماشومی وہا تور سره نه پتا تاوان نشته او که تور سره وی بیا پتا باندې اوس دل ته کې حضرت داوود تاوان ولی دا او بیا دا ګډ شکم دی مالک د فضل ته حواله کړی دی نو داوی حکم دا دی چې جساس وی چې دل ته کې دا تاوان زکاو چې د مالک د ګډو بيزو قسم دا ګډي بيزي فضل ته پرې خوي اصلا حل شوا جساس ہوئی حدیث رو خلاف رکھنا دے مالک دا فصل دگا مالک دا بیزو دا بیزی پرانیستی وی نوچے ساورے دی تڑلی روغانے پرانیزی بیا کینے ذکر کائی نو ساورے بچلتا دی وچا فصل پسی بدی دو دیکھ شوا وَإِنَّمَا زَمَّنُوهَا لِأَنَّمْ أَرْسَلُوهَا جساس ہوئی زمان ذکر چو دی پریخے وی داود علیہ السلام فیصلہ کرے وا یا نہ کرے و داود فیصلہ دا علیہ السلام چې بغډی بيزي چې دی مالک د فصل لا ورکا دا ولی چې اندازې ولا کولا د ګډو اغم را پیسې جوړې دي چې سمره دی فصل وي د زرو په فصل او د زرو په ګډه وي د زرو په فصل خړل او یان سو دی وي د زرو په تاوان نشه دا بيزي د سو دی زرو په تاوان دی واپس حضرت سلیمان علیہ السلام عرض وکړ چې جی کې زیو فیصله وکم بیا غصه په فیصله دا چې دا ګډي ورکه دي خاوند د فصل تا دې دې سره او دې دې جتون نا وختونه دې فیدې اخلي پای مې دې فیدې اخلي او دا پټي ورکه خاوند د ګډو تا دې دا پټي کروندو کی بیا دې پکې فصل وکړي او چې کله فصل خپل ځای ته راغی خاوند د فصل ته په فصله والي شي خاوند د بيزو ته بيزي حواله شي د سليمان صاحب سلام ان فذ في غنم القوم وسر دي په دې کې غړي بيزي د قوم وكنا لكم شاهدين الله کریم فرمایي بيربان ففهمنا سليمان مګه پور ک سليمان تا وكلن اتينا حكما هر یو لمګه ور کړو پویا وایل من علم علم د پلار زوی دواړو ټکو اے برابر حکم نمبر کرو دوار پلار زیتا علمی ور کرو دوار پلار زیتا هم داود تا علم و هم سلیمان علیہ السلام تا علم پا دیکھ اس باس دے چه داود علیہ السلام فیصلہ اوکا ففاہم نا سلیمان اللہ خود تاریف دا چاوکا دا سلیمان دا فیصلہ اوکا درسی دا جواب یاد کا جواب دا دے داود علیہ السلام فیصلہ کرے نوا یو مانا اے صرف اراده دی فیصلی کری و ها چه دو با داسی فیصله کو ما او سلیمان علیہ السلام چه دو مخی فیصله او کرد او دا بیادبی ندا بیادبی ندا چه ستا مخی ستا زیوی او دا علم خبرو کنو دا ستا فخر ده ستا زی او ستا مخی شی بخبری دا علم کی دا ستا تا چکا یو سره راگه تا تیو ستا جی قاضی را کوئی ستا زیوی کنو عبارتو حجوی مدرد او استاد زوی استاد مخی قاضی ہوئی در طب خوشحال شی الحمدللہ در سلیمان فیصلہ چوا دا حقیقت کی خوشحالی در داود علیہ السلام وا دیم قول داود فیصلہ کری وا پا فیصلہ اجتہادی وا اور مجتہد خو مصیب دیکھنا اے مجتہد ماجور دے مجتہد ماجور دے چې حق تور سیدن ما اجرین دیو کینې نو ما جو خوده نو دغه اجتهاد هم د سلیمان اجتهاد او د سلیمان اجتهاد په داوود د اجتهاد داوود باندې غالب شو دریم کول دا چې داوود سم فیصله وا هم د سلیمان فیصله پر وحی سره ده او فیصله د سلیمان ناسخه شو فیصله چاله داوود علیه السلام برا او نسخه منو او سلام جواب داوود علیه السلام فیصله چې وا هغه حکم او د سلیمان فیصله چې هغه صلح وا او صلح خیر او حضرت الانفس شو په خاطر زمانه کې سلور پیسې به کې د بډاګان مشران ته یاد دي اني کې سلور پیسې به سره سره یو سره وږي چا نه نه شو قرض بیا ته لکه زما سلور پیسې راکا هغه ان دا نه واخلہ کا دا نه دا واخلہ او نه زما سلور پیسې اخلم دا یو نه زما نه درکو خپانه کې څلور پیسې کنا وینه زبا نظر کوم هغه نه زبا څلور پیسې غلا یو خیر په لار روانو وی سجا کنا دا یو کوم مال دي ما دل انور کړ دې مال څلور پیسې راکې دیو نه څلور پیسې نه یې کزول انور کوم په مال وسړیا هغه نه انواغستا خپل جیب کې کې خدا جیب نه څلور پیسې واغځه اوانه زه خوشاله بالکل خوشاله لګنا خانه څلور پیسې څه پاتې وصار نام داوود الجبال امون تابع کړو داوود سره غرونه یو سبه نه چې ثنایله د الله پاک وقیر وسخرنا بخا امون تابع کړو مارغان وکنا فاعلین او موږ کنټرول کوونکی دا مارغان موږ الزول دا مارغان موږ کنټرول کول دا غرونه موږ تابع کړو والم ناو الله اکبر امون غا خدنه کړو داود علیہ السلام تا جوڑک دست غرور لکن لے پاس فید استاسو اے توسنا کم امباز دکم چی بچ کو ساتی تاسو لنا در جنگ استاسو نا اے حملی در دشمن نمانو کا فالام تم شاکرون اے شکر ادا کر ان کی مان شکر ادا کر ولی سلیمان ریحا امگا تابی کرو سلیمان دی پارا ہوا آصفتن تیزا داسی ہوا چاگا تیزا ہوا او تجری بی امری او طلب اجازت اے پا حکم داللہ سرا یو مانا یا بی امری اے پا حکم زائری اے پا اجازت تا سلیمان الالارض لتی بارک نافی ها آغاز مکتا چون باکی خیرہ چولو بکننا بی کل شنالیمین او منگی پار سبان کنٹرول کا ان کی پوا او دل تر آگے سلیمان تا ہوا تا بی کرے وا او دعوا آصف وا آصف اسا توی نہایت تیزی تا او سلیت سات راوانو سورت سواد حالتا وی آیت نمبر 36 تجریب امری رخا نرما حالتا وی چه نرما وا دلتا وی چه گرما وا حالتا وی نرما دلتا وی آصفا دیر تیزا وزوگو نجواب آسان دی اے مولی سیبا ہوا وا پا رفتار کی آصفا او ہوا وا پا احساس کی رخا پا احساس کی رخا اپر افتار کی آصفہ لیکن ٹرک کی چرتناسی یا ٹکٹر کی کینہ ٹکٹر کی ٹکٹر 10 میل فی گینٹر افتار کی زی دس پورتا کی گرا لگی کلمی بدل اڑا کئی او موٹر کی 100 میل فی رفتار کی روانی تبا کے نازی تظلم خوب راش کہنا اگر 100 میل گینٹر کی رفتار کی او دے لس میلہ پا گینٹر کی چھ دے کنا دے لس میلہ منشی ہو لے اپور تا کی گرا لگی تبا چی بس دنیا اوڑا کولا نمانا سشوا اصل کی رفتار کی آصفہ پہ احساس کی رخا او جی چاہ جاز کی سفر کری جی رخا شد جاز سمر تیز دے او جی ارت تناسی لکی دی جماعت کی چی تناسی غر جاز کی بدا سناسی چی تبا بس دل تناسی من گلاس پروتی پہ کرسیوانی توی گینا رخا امین الشیاطین امین تابی کرو سلیمان علیہ السلام لشیطانان آغا یغوسون لہو چی غپی بای والی لپاد فیدی دیدی عمل بے کامل دون ذالکا دین علاوہ نور سمانا غپی بای والی لکہ سورتی سواد کی رازی وشیاطین کل بننائی وغواس شیطانان ستامیرگر اس غواس غپگر چاپ غپی والی چاپ العبادے کولی سورتی سبا کی بدرتناشی سنگا یا ملو مائشاو من محاریبا و تماثیلا و جفانن کل جوابی و قدور راسیات غټ غټ دی ګنا غټ غټ کټوانی جمعهونه او کلاګانې به جوړول خ وکنا وګور قران ته وکنا زما د شیخ دا جیوان داز وکنا له مها ومنګا د دې حفاظت کوونکی کنا کون څه صورت صورت النا نا نا نا کنا له محافظین وایوبا او یاد که کسا دا ایوب علیہ السلام حضنا دا ربهو کلچ دی افریادو که ربتا خانی مستنی زرو بشک ما ترسل تکلیف وانتا رحم الرحمین او ترام کنکی میرو بانی دا ایوب علیہ السلام اتل اسکال بیمارو او اتل اسکال پکٹ کے پرو تیاجز بس مخلار نشی دیوال ملگو اتل اسکال بیمارو پکٹ کے پرو تیاجز نور مخی مزی مخبا نزی بس پوزنی کنا مخبا نزی بس حضرت اسباس کما انی مستنی الزر امات رزل تکلیف وانتا رحم الرائمین اترام کنکے میرو بان اتل اسکال بیمارو اس خلق وئی اعتراض کی پدی آیتوانے وی سورت اسفاد کی رازی اے نیم الابد انا وجدناو صابرا ایوب صابرو نعم العبد اوگور سورتی صاد آیت نمبر 44 اوگورا بخوز بی ادکاز زغسن فضر بی ولا تانس انا وجنا صابرا بے صبرنا کو نعم العبد عدلت انی مسنی الزرو دا خو شکوا اکڑا کنا او شکوا خو زد دا صبر دینو اے اللہ رسید اللہ ما تا تکلیف وانتا ارحم الرائمین تکلیف رسید اللہ او التوی صابر دے جواب دا دے انی مسنی الزرو دا بطور اظہار عجز دے نبطور اظہار شکوا اظہار شکوا ندا اظہار عجز دے دانوی چی اے زدی ولی بنا جوڑا کراما ابس طول خلق رو گرزی او زینا جوڑا نا نا اللہ شکر دے پا دی حالت چتارا کرے دے پا اللہ دیر کمزور ما رحم رابانیو کا دے تو اظہار عجز فست جبنا لہو مگا قبول کرا دعا دچا دا ایوب علیہ السلام وکشفنا بی لرکم دینا تکلیف من زورن آغا چو پا دیوان دا تکلیف نا اور کم دیتا خاندان دی او مثل دی نور ما هم دی سرا رحمت من دینا دا رحمت زمنگا پا دیوان دی رحمتن لوجه دا اظهار دا رحمتنا من اندینا لطرف اخبل و ذکر للعابدین او نصیب تیل پا دا مخلوق اولاد مرو غوی ورطوی اللہ جون دیکا مال و دولت ورکا لنبل دا سروزر ملخان پر آورو سبحان اللہ او بیان مال دارکا اس بیمارو بعض خلقو پا کتابو کی لکلی دی چه دے اتل اسکالو پا بیمارو بیا داسی بیمارش چه پا جسم کے دانی او خطی از خاشیو چنجی پکیو او خلقو اچت کاو پا دیران باندی او غرزو او طولو پری خودا یو خزا ورسرو پا مرگرتیا کی تاز دا سری کسر خوری دیکن ایستا خیلی لیکن وی ترز نیشو لگ مولم دی جرول ترز رازی وی لیکن علیک دا کی دا بالکل باطل دا پوش لیکن او نہایت آتل دا او بالکل کاسد دا اور وینکے خالص فاسد دے انتقال دا فاسدی کئی پیغمبر بیمار او بس چنجو والا مسر چالی کل دا بوین تیراتا دا چالی کل دا پا دیرانو خلقو گوردو دا چالی کل دا پیغمبرو کی خلقو پا دیرانو گوردو دا خلقو میں پا دیخ یارد مالا غصر عزیز بلڈ پیشر مریض ہے مسئلو کم یارا زین چی راشی کانو بیابزو غصر کی گا پوشوی عجیب خلق دی او اوریدون کو بانم تعجب دی چن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دمر لوی دشمنی وچ داسې اسخاق چې دوی تر خلکو په ډیرانو ورځو علماء یاد کړه دا ټول یهودی سازش دی چې حضرت ایوبی بدنام کړل دي ټیک د بیمار وو خو د ایوب بیماری حد تنفیر ته نه رسیدلې حد نفرت ته نه رسیدلې او چې کوم کتابونه لیکل دي چې نه رسیدلې نو نوٹ کا ځان سره تفسیر کبیر دویشتم جلد 209 صفحه اغلی کی الامراض المنفرتو من القبول غیر جائز امراض متنفرہ فنیکان خلق نرازی کتاب التسیل لکی دے دری آتلان دے الامراض المنفرتو علی القبول غیر جائز روح المعنی دریشتم جل 208 کی لکی لا آتقدو صحت ذالکا زپ دے خبر باندے دا صحت عقیدہ نلرما رولمانی وی لا تقدو صحت ذالکا او قرطبی یو لسمجل 323 صفحہ دا یو لسمجل 323 صفحہ اور اگر ذکر کئی فازا بعیدن جدن دا خبر دیرن لیلی خبر دا و انہو یفتقرو الی نقل صحیح بسند صحیح یفتقرو الی نقل صحیح دا نقل صحیح تا محتاج دا اہلک نقل صحیح نشتر ان نبوت والانبیاء اتشتمی صفی کی لکی فینو من الاسرائیلیات داد اسرائیلیات سنے دی ایک شو علماء اکرام اور اللباب اللباب دی آیت ماندی لکی دایات کے خواہ امام صاحب اللباب دی آیت ماندی لکی چی دا خبر چی سو کئی حیرت ایوب علیہ السلام بیماری دی حد تنور سیدلی او دا د خلق ځان نه ایجاد دی او دروغ ویل دی په خلقو لکه ګوره دا صفه د 572 او جل نمبر دی 14 او دی لیکي انتها او ذلک المرض الہ د تنفیر غیر جائز نه للانبیاء دا خلق دروغ وی انبیاء باندې داس بیماریانی الله کریم نه راولي ایشو ایر ورا دا کتاب دی بیا ګوره دا احکام القرآن دی باربای که دا مفتی شفی سے بلی کل دی او دا گورا گالی که یجوزو علی الانبیاء کلو عرض بشرین الا ما یجب النفرہ قال التبرسیو آن قال آلو تاقیق انو لا یجوزا یکون بلاو ایوبا بصفت یستقذروه الناس علیها لیان فی ذالکا تنفیران دا که نفرت دی اب یالی که ولیس فی نظم القرآن ولا فی اثر ثابت ما يدل ان احلان ایوب علیہ السلام ابتلا به اخر کله کی وما هو کی من امثالی فامت من الاسرائیلیات دا اسرائیلی خبر دی وی د پس لاړو نشئے او دا قصۃ القران علامہ عبد الرحمن سیواروی و فرمای دا دی خبر دی اخر کله کی یو خبر ادا دا ایوب علیہ السلام بیماری چوا نبوت نمخ کی وی بیا دې خبره کی دوسرا جواب یہ ہے کہ اسرائیلی روایات غیر مستند اور مبالغہ آمیز ہیں آخر کی محققین کی رائے یہ ہے اور یہ صحیح اور درست ہے جبکہ قرآن عزیز نے مرض کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور تمام ذخیرہ حدیث اس کے ذکر سے خالی ہے تو اسرائیلی روایات پر بحث کرنا فضل اور لغوہ ہے قصص القرآن جلد ثانی 188 ٹھیک سے علماء کرام صلحاء امت مسئلہ شو کہنا رول مانی وی لا آتقد سیات ذالک تیشوا قرطبی حازا بیدن جدن ویفتقر الی نقل صحیح دے اور تفسیر ایک امام رازی لکھی اے الامراض المتنفرت القبول غیر جا و اسماعیل و ادریسا ایات کا قصد اسماعیل و ادریس و ذلکفل اے کل من الصابرین واسلنا فی رحمتنا امن داخل کردی پا اخبر رحمت انہم من الصالحین او دا طول کامل خلقو اللہ صحابا مغازبا حضرت نوح دا یونس علیہ السلام واقعا عزت دا زنون پیغمبر اللہ دے لگل شہر موسیل تا فلاقی دا نینوہ اور تقریباً جاری آبادی 100,000 وا دیوت بیان اوک بیان اوک خلقو نہ منلا مسئلہ خلقو مسئلہ و نہ منلا دے اجتہادن لاڑ قوم نہ ناراض گئے کہ اور چلاڑ پکشتے سوچ کشتے آوشوا دیپ دا لامبو پا ارادی دریاب تا کشو خبر خلاص شوا قیدی یاد کرا کشتے کی سور شوا کشتے آور لوڈ شوا چلے دلانا خسنی کی تدی نمراغے پا ارادی دا لامبو دریاب تا کشو اچھے کشو نمائی پا خیٹا کی تیر کا او نخوڑ تیر کا لقف کا اے تیر کا چھے تیر کا انا دی چیغے کرا اللہ اللہ وزنون آیات کا قصہ دا زنون پیغمبر از داب مغازبہ کلچ دیروان شو غصہ کونکے بعضی تفاصیل لکی مغازبن علا ربیہی مغازبن علا ربیہی بیا اردو تفاصیل لکل دی لار دے غصہ کونکے پر اب باندی علی آزم باللہ علی کہ جو شریف پخدے غصہ کیا ہے دخلے دوست کے دیش اصل تفاسیر لکل دی خیستہ تفسیر دادے مغازبن علا قومی غصہ کا ان کے پا قوم باندے قوم نے ناراش زکاوی مصر نو منلے اور سیزوی ما کہ چاو لکل دی مغازبن علا ربی ہی نظیم چی داقین پا نام کن مغازبن لربی ہی بشی قوم بانے غصہ کا ان کے رضائے اللہ دے پارا بیا بس خبر جوڑے شی فظننا ان لن نقدر عليه ددا گمانو کا چمن بات تنگ نہ کو دے را پلارا فظننا ان لن نقدر کہ دا نقدر د قدرت نشی من قبیل الزام المخاطب بما لا يلتزم لکستان ما شوم تخ دی کنا اتمن دا کیو نزی جیسے دے خیال اب سو کو نہ نسی دا دے مینی خبر ہے کی نہیں سدی خیال اب سو کو نہ نسی الزام المخاطب بما لا يلتزم فماز کو تفصیل سے مدارک میں وہ کہتا کہ نا آئے کہ لکی ابن عباس سے ابن عباس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را گئے اوی یا ابن عباس اے ابن عباس زابتنی امواج البحار لا سبیل اللہ علیہ کا دریاب چپیرہ میں چاپی رشوی دی دخلاسو لار خلاس دو لار نشتے سوا دیتا میں چھتا مفسر دا قرآن روایا فی اوی ظن نبی اللہ یقدر اے تو خدای پیغمبر دا گمان کو لشی چی خدای پا ما قادر ندے ابن عباس یو فرما چی یا معاویہ حازا من القادر الا من القدرتی دا دا قدر ندے قدرت ندے قدرت وی طاقت تا قدر وی اندازی تنگولو تا لگتا صورت فجر کیلو اما من اے اذا مبتلا ربو فقادر علیه رزقو فیقول ربی آننی بیازا من القادر الى من القدرت او زمان حضرتو کما انور اسورت طلاق و فجر کے لئے آتو نے دی فظننا دے دا خیالو کا اللہ نقدر علی چے من بفیصلہ دا گرفت فیصلہ دا تکلیف انکو پدے باندے خازن ہوئی اللہ نقضی علی الوقوبتا دے دا خیالو چے ماتا پا اللہ پاک پلار سونوئی زاد المسیر ہوئی چا اللہ نقدر علی اللہ نضیق علی چمک بدے پہ لارے کے تنگ نکو نفناندہ نمانا دے آواز شروع کو دعائے اکڑا لینے تنگ شب لارے کے دراب کے لارے کا نا فناندہ فی ظلماتے آواز کو پتے روکے کم اتیار ہوا درے یو تیار دشپے بلت تیار دا دریاب بلت تیار دا میدہ خیٹے حسرت انام متوجہ کا فی الظلمات پود مصیبت اللہ الہ الا انت سبحانکا اللہ الہ الا انت آواز داو چلا الہ نشتے حاجت روا نشتے مشکل کشا مگر اللہ استازات دلتا بلا مان جوری گی نا لا الہ نشتے مشکل کشا بغیر دتا نسوک نشتے انی کنتو من الظالمین بے شک یمزد اغا چانا چاگی سغا اسباب دمی جات کے کمے دے ظلم پمان دے کمے دے داشتے القرآن ترجمہ دا اللہ دے غریق اللہ غریق رحمت کی انی کنتو من الظالمین کنتو بے شک یمز من الظالمین داغا چانا چی باغی سغا پاسباب دمی جات کے کمے دے یمز داغا چانا چپس باب د نجات کی ورثہ کمی دے اما چکل تفسیر کبیر او کتا گشتم جلد چما او کتا دس وش پاڑ سما صفا نگی یو عجیب عباد لکلو اگی بھی اللہ الہ الا انت سبحانکا وصفا ربہو بکا مال ربوبیت اجوینی کنتو من الظالمین ووصف نفسو بزوف البشریت مدارک لکل نا تفسیر کبیر لکل دی وصف نفسه بضعف البشريه والقصور في اداء حق الربوبيه اني كنت من الظالمين سمعنا از تو آج پار شرطم دادے زان باجز کے اللہ با کامل قدرت والو گئے اور بیا با یقین دے جا بسر دعا نسمہ انی کنتو زقو آجز ما سبحانکا تخم براد ریبننے نسمہ دعا قبولکا اللہ فستجم نالو قبولکم دعا دے اور نجات ورکم گئے لنا من الغمی دا پریشانے نا اور دائم بدل ورکم مؤمنان وکزارکنم للمؤمنین اس وقت کے دا اوگر یونس علیہ السلام مصیبت کے چاہتے ملو فاستجبنا له اے چاته چغا کړو الله کا فاستجبنا له نو خلاص کا نو څوک دا سوال وکي چې دا غو پیغمبرو ما خو ګناګاران یو الله یو کذا الیک منجل ننجل المؤمنین دا قسم مؤمنان له نجات ورکو بل قصه یا ته قصه زکریا علی السلام کله چې دعا کړو در بخپلنا وی ای زم الله مو پرې ته ما فردا یوازې وانت خیر وارسین او ته به تر با تو بہتر دا باقی پاتے کی دن کو نا قرآن پاکی نادا سو ذرا دلتا نادا سلور ذرا اے بیا گورا نوح علیہ السلام کسی تو گورا شپک اویاتا و نوحن ازنادا نوح آواز کرو کلا اے دا دشمن دا مصیبتنا دویم ذلبانی و ایوب ازنادا کلچ ایوب بیمارشن ازنادا و زنون ازنادا دیلو کنا او کله چې په مصیبت کې اختش نو ازنادا زکریا علیہ السلام ازنادا سوزر نادا شو سلو زلا معنی که دشمن نه یریږي سوال چا نه کوا چې په کټ پرو بیمارې سوال چا نه کوا چې په مصیبتونو کې اخته نو سوال چا نه کوا چې د اولاد ضرورت نو سوال چا نه کوا نادا نادا نادا فاستجبنا له قبل کرو تدعا ووهبنا له یحیا او بخورتم بچے پنم دے یحیا سرا چنم یحیا واسلحنا له زوجا امگا قابل دو اولاد او برزولا لپاد دے بی بی دے دے انہم دا طول انبیاء کرام چو یسارن فی الخیرات یو بالنمخ کی دل منلو دا حکمنو زمنگا ویدون نار خبا ورابا امن بیرا مذکولو پمین من بیرا مذکولو راغبا من کون کی ورہبا یر کون کی وکانو لنا خاشعین اطول دا من یری دل سبحان اللہ لنا خاشعین وحکم دے کلی پا تفسیر پی بکارا واللتی احسن فرجا او ذکر داغ بی بی اوکا مریم احسن فرجا چه پاک سات الوخ پاک سات الوخ پلی ذات احسنت کے رد شپا یہودو باندے رد شپا چا مانے یہودو باندے ذکر یہودیان اپا باردا مریم کیو بی قولهم و کفرم علا مریم بفتان عظیما اللہ احسنت فرجا پلی ذات پاک سات الو فنفحنا فی ها می روحنا نمون فکر فی ها پا گری باند دی کی فرجا ایفی جے بی دریا خا نمانگا فکا پا گریبان دے کے می روحنا پا فکی دا روح اخپل سرا نفحنا اے من بنفح روحنا فکے واچو منگ پا گریبان دے کے پا فکی دا روح اخپل سرا مانا یاد شوا دا چی روحنا پا فکی دا روح اخپل سرا چی جبریل دے وجالناها او گردول مدا مریم وابناها وابناها چوی ندی سایانو مور مرکرا مرشو کہنا وابنا علیکہ عیسیٰ ابن اللہ ندے وابنا عیسیٰ ابن مریم دے آیت للعالمین اس دے بان سوال دے چھ مریم یو عیسیٰ دعا داخو آیتین دی او دلتا قرآن آیتن ہوئے جواب دا دے چھ آیتن ذکر دا مفرد پیتے بار دا جنس دیم جواب دا چھ آیتن مفرد راوڑا اشارت استقلالیت تا آیت تا چه مور تا گوری بیل نخا کاملا چه زوی تا گوری نو بیل نخا کاملا هر یو دا مور زوینا جدا جدا نخی کامل دا اللہ وی دا قدرت این نازی امتکم بشک داستاس امت امتن وائدہ وانا ربکم فابدون اللہ این نازی اللہ وی بشک حازی دا مذکور پا دیم صورت کے این نازی امتکم امت ما دی دین دیخا امتکم دین ساسو دے امتن واحدہ یو دین وانا ربكم فاعبدون دا وقت تفسیر یاده وانا ربكم فاعبدون الله زستا رب من خاص عبادت زما وکي شاب صورت مؤمنون راوار یو نره غو نقطه آیت نمبر 250 وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون اتفتقون تتمدا دل تفعبدون تتمدا ايات 25 كما اتتقون تتم دل تفعبدون تتم داولي ويعصي دا القران تفنن دي دیم جو حب داده دل تفاب دون زکا چه مخدم بیاو عجزه کانو لنا عابدین نو انا ربکم فعبدون آتا صورت مؤمنون کے مخد اکل ذکر دے یا رسول کلو من الطیبات واملو صالحا انی بی ماتام نخبیر وانا ربکم فتقون زاند حرام انو سانتے ٹھیک شو حالتا تتما فتقون زکا مخی معقولات تی دلتا تتما فابدون زکا چی مخی حاجات تی سبحان اللہ ویکن یا وَتَقَتَّوْ أَمْرَهُمْ جواب سوال مقدر اس سوال دا حضرت پر سوال پیدا شر ار کل چی توحید دن دا طول انبیاء این شرک خبیصہ از کو جام دبود دا شرک دا کم گوٹ نراغے جواب وَتَقَتَّوْ أَمْرَهُمْ ټوکري ټوکري کړه د خلکو کار خپل بین هم ته نه خپل کله مې له ناراجون هم یامل من صالحات چا چا عمل کوي او دې موحد فلا کفران لسای نشته بے قدر دې عمل لرا و ان لو کاتبون هم دې عمل لیکون کيو لپاره د سجدا و هر همنا لا قريه دې پینځم باب شروع شي پینځم باب دې سو کو دا ګړم دمرته روانه ده پینځم باب او په دې باب کې اثبات قیامت بشارت للمؤمنین او زد لپاد منکرینو او اعادت داوی دا صورت بس تشو کنا پینزم باب آیت ترجمه کم غرکی دا وحرامن علا قریت آلکنا انہم لائرجون گن تو جہاتی رنبے خبر وحرامن دا حرامن چلے دا خبر کا مبتدائی مقدر کا او حرام پر معنی لغوی کا ال ایمان حرام من بکه ایمان بنشیو ایمان راوړل بنشیو یا ته ترجمه ایمان راوړل بنشیو الا کر یتن پال دکلی کم یو الک نه چکم غر کړل انهم د دې مخکې جمله تاکید انهم دا قرون مهلکه چو لا یرجون دوی نو واپس کې دل د شرک نه په طرف د ایمان ٹھیک شو من کفار تبا کړل ولی تبا کړل چې ای ایمان راوړل معنی یاد شو حرام ال ایمان حرام ایمان راوړل بند کړ شو بند شو ای ایمان خلقو نه راوړل په چا باندې بند کړ شو آلکنا آل د کلی چې کوم تبا کړل انم لا جن ای ایرو جون کول ایمان تا لا یتوبون ان شرک نه مونږ ذکر کړم دیمه توجیو کا وحرامن پر معنی دا ممتنیون سر دی وحرامن البت ممتنی دی پا امتناع یقینی سر علا قریتن پا دا کلی باندی دا خبر بنده دا کما خبر بنده دا آلکنا انہم لا یرجون چدی با واپس را نشی منسخل پا دی صاحب معنی یاد شوا ایس بات قیامت شا حرام پر معنی دا ممتنیون سر شا وحرامن ممتنی دی اے دا خبره من ادا هغه کلی چې کوم منتبا کړل کوم خبره من ادا انهم لا يرجون چې دوی به مونږ ته واپس را نشي په پاد جزا پر د قیامت یعنی خام خبر راضي دا نراتل ممتنی دي تیشوا درما ترجمه او کاسف الخطیب په تور باندې وحرام علی قريتنا لکناها او دا خبره بند ادا فعال دا کلی بانده چکم من تباک کم خبره انهم یرجون لام زاید شا انهم یرجون چه دوی با دنیا تواپس راشی چکم قوم من تباک کرده بیا دنیا تواپس خلقوی چه دا مری رازی جمیش پی بانه اپا چتی پا بلی بانده اپا دیوالی علک اپا بلی و دیوال خو سری پیشوگان نر غوطان دا انسانان دی که پیشوگان دی زان نوی مشکات حدیث تیر دی نم کنو متل روس لا یقضو اللہ احب آلی چپ آرام سر دشا بیغم اشب واپس للنشت دے سورة یاسینو گو رہا اللہ اللہ سورة یاسین آیت نمبر 31 گو رہا علم یرو کما لکنا قبل من القرون انهم الیهم لا یرجون چکم خلق من تباکل آئی اس دنیا تو واپس دی دنیا تو واپس نرازی حتی تری توجیحاتی یا حتی ابتدائی دا اور کلام مستقل دے حتی ابتدائی کلام مستقل یا دا سوا چدا حتی چدا ندا غاید اور لا یرجون پر متعلق دا لا یرجون حتی ایمان نراوڑی تر دی اضافتیت یا جوجو کلچ پرانستشی یا جوجو اور معجوج احال بدائی من کل لحاد بین دوی دا حر دی رینا ینسلونا منڈی بوہی تیشوا یا تانمک القصہ باس القصہ حال دا قوم بدائی وقتر بلواد الحق او اسبات تا قیامت و دیکھ نفع ثانی تشارہ دا وقتر بلواد الحق او نزدیشو آواد حقا دا قیامت او دا بکلی نفع ثانی نفستا فضائیا پسناگانا شاخصتن افسوار اللذین کفرو کڑاکی بوتیل اس طرح دا کافرانو اوی با یاوی لنا افسوس دمگلرا اومنگا پا غفلت کی دیر زنا بلکننا ظالمین حائی مگ ظالمانو اللہ برتینکم بشکتاسو وما تابدن من دون اللہ اغم عبدان باطلا چتاز دے عبادت کے اللہ نبغیر حصب جانم حشاک دے دوزخ دے انتم لا واردون تاسو بے اغیلت داخل ان کی اورتا او دری جوابو نمن کر دی اغا بتان دی او بتان بسوزی اللہ پاک او دی بتانو کی قصور سرے لا یسلام ما یفلوم یسالوم یا پا دی بتانو کی تبکیت تا مشرک دے مشرک معبود بسوزی دیل بنور زیاد عذاب ملاوی گی ٹھیک شا لوکانا اولائے اللہ کریم فرمائے لوکانا اولائے کہ چرے دا معبودان ساسو جی بتان دی آلیتن حق داران دے عبادت ماور دوہا نبو داخل شوی دی دے اورتا بلا مانکم لوکانا اولائے انکم تاسو ما تابند اللہ سب جاننم آدم مشرکین خلق تے مراد دی چچا خلق تدخل عبادت دعوت ورکو